إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور ودرغيستي الورق إذا عد إسلامي الفرقان غضب دي سنوحا كمدا وذات إمام كأه مسجد كيا لمغالا مقدشو أي حسن شيخ عدرار وشيغي إنو بعد الكسو عضو أساقو أقود دقال كأو كل جرو حركة مجاهدين تال شباب تفاصيل هرله أي لغهلا ياغن تالو أي إيران كتورت يهودا روح صومالي أح أي لغود لي ورق دعي دالك كندا وفد كسعد دولد إثيوبيا أيا كدغي مغالدة قروي أيا غو بغضي ديغا نكويا لحيبه وقوي باري صوماليا مامولك SSC أيا شيغي إني لبادن كوغبان قمحر بادن أو كسوغالا دنك صومالي لان بلشد كودغان مغالدة عالبور إولايد إسلامي هيق القدود أيا غو فغارا كوداوذي فيلم كي هدية عيد الفطر غاية الكتائي بهسي ويل تدب سنة جرأة أيا أنا قبيل درتيد لوغود لي دقمدا واللنغوين إي قبل كشب لده هوسي فافاهين ديرادة أيا لغيهلا يدقال بيلاد غسارة دليي هوشالا كدع دقمدا بورها كباي قبل كباي عبد الرحمن عبد الشكور أيا شيغي إن بغول كباساقاشا المدحدة هي سياسيين تدولد فدرالكا إي كعيدين دالك ديباديسا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته kusoo dhawaada warkii oo dhameystiran wadaad imaamka ah masjid ku yaala magaalada Muqdisho ayaa xasan sheekh cadraar ugu sheegay inuu baadil ku socdo asagoo uga digay dagaalka uu kula jiro xarakada mujaahidiinta al shabaab maxamed sheekh cali ayaa ka waramaya sheekh abdirahmaan ahmed roble walaal dhashay sheekh boqolsoon waxa uu imaamka yahay masjid ku yaala degmada hilwa ee magaalada Muqdisho wuxuu cadraar kula hadlay xasan sheekh madaxweynaha dawladda federaalka Sheikh ayaa u sheegay Xasan Sheikh Maxamuud ee ciidamadiisa inay ku socdaan wada baadi ah maadaama ay la dagaalamayaan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab isla markaana ay adeegsanayaan ajaanib shisheeye ah tan iyo markii la doortay Xasan Sheikh ayuu sheegay in xaaladda waddanka ka sii dartay bulshadana dhibaatooyinka ku sii korortay Sheikh ayaa ugu digay hoggaanka dawladda federaalka inuu ka laabto dagaalka uu kula jiro xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab sidoo kale wuxuu sheegay in ciidamadiisa ay ku dagaalamayaan dariiqa jahannamo isagoo uga digay markii la dilay inuu shahaado ku tilmaamo badal dowladda ay ku xaris badal ciidamada ka dhinac dilaya shahaadada dilaya arkay gaado badal arkay shahaado dowladda arkay shahaado dowladda wariya walaa walaa jajjaabi balaay ila yeen balaay oo ay qabo ilaahay qabo dowladda shahaado dowladda ma aha shahaado sina ma aha shahaado sina ma aha ilaahay qabo shahiid ma aha sharaf ku dhintay في قتال الشيطان في سبيل جهنم يكون على عيال قال قال كنا وعمل بعد ما كنا وعمل كان انت بعد ما كنا وكل ذي كان غاب بعيد بعد ما كنت بعيد كان فكر يا راي كان يد راي كان انت بعد ما راي كان يد الى هيك على اولها ابي حضر اولها الى هيك على Sheikh Abdirahmaan inkasta uu ka dhirnaan badan yahay culimo badan oo Muqdisho ku nool isku dayay inuu xaq la jahro haddana waxa hadaladiisa ka muuqanayay inuu wax badan xeerinayo maadaama dawladda federaalka ay dhibaato geysato culimada ka hadla waxyaabaha aanay rabin Sheikh waxba kama dhihin masaa'il badan oo xuduun u ah dagaalka maanta socda iyo waxa ay culimo badan ku heystaan dawladda federaalka oo ay in ay la safato shisheeye wata diinta Kristaanka hadalka Sheikh Abdirahmaan ayaa aad ugu baahay baraha bulshada waxa uu nahay soo dhoween badan oo dhanka bulshada ah halka qaar ka mid ah saraakiisha dawladda federaalka ay cambaareen tafaasiil horle ayaa laga helay gantaalo ay Iran ku toortay dhanka yahuuda muhsin xasan ayaa ka waramaya ad ayad u mahadsantahay saqdi dhexe ee xalay ila arornimadiisa ka xukuumadda shiicada ah ee Iran ayaa weerar loo adeegsaday sawaariikhda balaastikada kuwa cruise-ka loo yaqaan iyo diyaaradaha drone-iska ee aan duuliyaha lahayn ku barigantaaltay dhulka gumeysiga ku jira ee Falastiin isla markaana ay sida xoog ah uga arimisay xukuumadda sahayinada ee isku magacaabday Israa'il warbaahinnada caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah sida CNN TV Al Jazeera English qanaadka carabiga ah ee Al Jazeera العربي تي في iyo TRT ayaa dhamaantood si toos ah u tabinaya weerarkan Iraniga ah ee loo maleeyay xukuumadda Yahuudda ah ee Israa'iil. Wararka ka imaanaya mandiqada loo bixiyay Sharqul Awsad ama Bariga Dhexe ayaa sheegaya in 300 oo isku jira gantaalo iyo drones oo laga soo riday dalalka Iran, Iraq iyo Yemen oo ay idaareeyeen xukuumadda Shiicada ah ee Iran lagu bari gantaalay dalalka gumeysiga ku jira ee ka taliso sahayinada Yahuudda. Xukuumadda sahayinada ayaa war ay soo saartay oo warbaahinta ka hor akhriyay afhayeenka ciidankeeda. Sahyuuniga lagu magacaabo Afakhay Adruci ayaa lagu sheegay in 600 ay ka hortageen dhammaan gantaalada laga soo riday ayna ku qarxiyeen meelo ka baxsan wax ay ugu yeereen dhulka Israa'iil. Mawaaqic cibri ah ayaa daabacay dowladaha ka kaalmeeyay Yahuudda ka hortaga weerarka Iran. Ilaa haddana waxaa bog hore saaran dowladaha kale ah Maraykanka, Urdun, UK iyo Faransiiska. Dowladda Urdun ayaa xaliif dhowla ah Maraykanka, iyadoona ilaaliya gaar ah u ah kayaanka sahyuuniga ah. Weerarkan ay xukuumadda Shiicada ah ee Iran ku qaaday kayaanka sahyuuniga ah ayaa ahaa mid maalmihii u dambeeyay la sii adoorasaayay, warbaahintuna ay aad u saadaalinaysay kadib markii ay Yahuudda beegsatay qaar ka mid ah masaalixda Shiicada ee dalka Suuriya. Warar hoose ayaa tibaaxaya in wasiirka difaaca Maraykanka uu habeenkii xalay qadka teleefoonka kula hadlay madaxda Iran, isagoona u hanjabay una sheegay in Israa'iil ay tahay xaliiftooda haddii ay qaadaan tallaabo ka dhan ahna ay ka bixin doonaan jawaab adag oo degdeg ah islamarkaana wax baabi'ida, balse xukuumadda Iran ayaa ku andacootay in jawaabta ay noqon doonto mid khafiif ah oo habboon. Haashimow ugu dambeyntii baraha bulshada ayaa lagu arkayay gantaalo roob ah oo ku sii hoobanaya dhanka maamulka Yahuudda iyo baroordiiqda qaar ka mid ah dadka Yahuudda, mana jiro weli khasaare la taxdiidin karo. Tallaabada ay qaaday Iran ayaa yeelan doonto tadaaciyad dagaal oo lagu hoobto. Ruux Soomaali ah ayaa lagu dilay warar ka dhacay dalka Kanada. Maxamed Muude iyo Axmed Abu Muslim ayaa ka waramaya. Wararka ka imaanaya dalka Kanada ayaa ku waramaya in weerar ka dhacay gudaha dalkaasi lagu dilay ruux Soomaali ah Ibrahim Abdikariim oo ay da'diisu tahay 30 sano isla markaana ah wiil dhalinyaro Soomaali ah ayaa lagu dilay magaalada Toronto ee gudaha dalka Kanada. Kooxo hubaysan oo aan ila iyo hadda la aqoonsanayn ayaa dhowr xabad ku dhuftay Ibrahim, taas oo keentay in uu dhaawac halis ah soo gaaro isla markaana la dhigo xarun caafimaad. Booliiska xukuumadda Kanada ayaa shaaca ka qaaday in ay Ibrahim uu goor dambe u geeriyooday dhaawacii ka soo gaaray weerarka, iyada oo aan la ogeyn cidda dishay iyo sababta ay u beegsatay. Intaba Kanada waxay ka mid tahay wadamada reer galbeedka ee joogtada ay ka yihiin dilalka loo geysanayo Soomaalida. Wafdi ka socda dowladda Ethiopia ayaa ka degay magaalada Garoowe ayagoo booqday deegaanka ku yaalla xeebaha gobollada waqooyi bari Soomaaliya. Maxamed Ciise ayaa ka waramaya. Koox ka tirsan sirdoonka Itoobiya oo ka degay magaalada Garoowe ayaa booqday deegaan ku yaala gobolka waqooyi bari Soomaaliya. Wafdi ka socda xabashada Itoobiya ayaa shalay gaaray magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal, halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Puntland. Wafdigan ayaa ka kooban xubno ka socda sirdoonka Itoobiya, militariga dalkaas iyo saraakiil kale oo u dhow xafiiska ra'iisul wasaaraha dalkaas ee Abiy Axmed, oo maalmihii u dambeeyay si kordhiyay xiriirka uu la leeyahay Deni, hogaamiyaha Puntland. Wararka ayaa sheegaya in saraakiishan ka socday Itoobiya loo sii gudbiyay deegaano dhaca dhanka xeebta oo ka kala tirsan gobollada Nugaal iyo Bari ee maamulkaasi. Puntland wax war ah kama soo saarin saraakiisha xabashida ah ee gaaray deegaanadaas. Arintan waxay imaanaysaa iyadoo dhowaan Deni uu booqasho aan la shaacin ku tagay caasimadda Addis Ababa. Maamulka SSC ayaa sheegay inay dhib badan ku qabaan qamri badan oo ka soo gala dhanka maamulka Soomaaliland. Cabdulla Muqtar ayaa ka waramaya. Maamulka SSC ayaa sheegay inay qaati ka taagan yihiin khamri badan oo ka soo gala dhanka Soomaaliland, kuwaasoo ay cabaan ciidankooda. Xubno ka tirsan maamulka la baxay SSC Khaatumo ayaa sheegay inay dhibaato ku qabaan khamriga oo ka soo gala dhinaca Soomaaliland, kaasoo ay ku aafaysan yihiin maleeshiyaadkooda. Waxay sheegeen inuu khamriga ka soo galo dhinaca Cerigaabo. Maanta waxaan lahaa khamri fakiireed. Dhalinyaradeen iyo dhalaankeena wax xataa baabiyey. Waa ay sid weeye. Waxay maqleen gaalada khamri cabto. War gaaladu waxaan ma cabto. Waxaan waa ay sid. waxaan u sheegay nabadka waxaan ka ganacsaday inay ka wantoodo bahalkan waxaa laga soo waarayaa hadar xagga uu ka go-ay gobolka soodiyaa xaggan hoose dib uu hadlay xaggaa kama yimaado hadar wuxuu nagaga yimaadaa degme ceergaaw waxaan leenahay nimanka weliyi halkaan ka arrimiya bahalkaa siyaabo kale usoo rartaan laakiinse anagu deegaamada aanu hadda gacanta ku hayno waanu ka joojinay dadka ka ganacsana waxaan leenahay waanu idiin ducaynaynaaye ka waantooga bahalkan ciddii lagu qabto gaadhiga lagu qabto inanka lagu qabto cidda la socota intoos ku kiis khaladaana la saaraya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim sidaa tali uu sheegay waxaan waxa weeye ilaahay haarantinimeeyey sababtu ku tahay qof alaale qofkii aanu ku qabanno waajib aanu leenahay baanu ka qaadanaynaa somalilan ayaa ku badan cabista khamriga maadaama ay kumanaan litir oo khamri ah bil kasta ka soo dhoofsata dhinaca Itoobiya kuwaasi oo loo iibgeeyo deegaano badan oo ka tirsan gobollada waqooyi iyo bari ee Soomaaliya bulshada ku dhaqan magaalada Ceelbuur ee walayda Islaamiga ah ee Galgaduud ayaa goob fagaara ku daawaday filimkii hadiyadda Ciid al-Fitrga ee ay baahisay Al-Kataib Maxamed Qaasim ayaa ka waramaya bulshada ku dhaqan magaalada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ayaa meel fagaara ah ku daawaday filimkii hadiyadda Ciid al-Fitrga ee Al-Kataib baahisay boqolaal dadweyne ah ayaa xalay isku soo baxay fagaaro weyn oo ku yaala degmada Ceelbuur muuqaalkan ayaa soo bandhigaya tacadiyada iyo gumaadka ay yahuuddu ku hayaan muslimiinta Falastiin iyo dagaaladii waaweynaa ee ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab fuliyeen bisha Ramadaan qaar ka mid ah bulshada u soo daawashay tagtay filmka ayaa sheegay in ay wax badan ka faa'iideen isla markaana shucuurkooda kiciyay magacaygu waa Cabdirashiid Maxamuud Macow degmada aan joogo waa Ceelbuur caawa waxaan fiirsanay aflaan kala duwan sida ninka la yiraahdo Basley sida ninka la yiraahdo Arnimca sida Basro Xardheere hadda wax aan la yabna wada aragna waxa waaye ninka leh ayagu oo yaayo iska baryo tamaaya waxaa la yiraahdaa cagti joogsadida marba ceeb la kulanta ma fahmin ayagu nool ninka leh baade aniga maahay nin dagaal ku jira hadda wada ninka leh waxaan ku farxnaa aragna ma fahmin aad iyo aad marka ninka la yiraahdo ogaalo waa jabtay Ilaahay ha jabsho walaalahay furistan waxaan leenahay Ilaahay dibka ka dul qaado insha Allah dilay yiraahdo yuhuud ayaga dib ku daba mari doona bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Abu Saciid Al-Ansari degmada joogana waa degmada Ceelbuur aw halkan waxaan ku fiirsanay film cajiib ah ku kooban aflaan badan filmkan lagu magac daray qaadimina yaqsa waxaa halkaas ka muuqanayay caawada arin aad iyo aad u naxdin badan yahuudi ka geysanayso magaalada Qasa ilaa ay tarta alaan weydiinayna nasir iyo tamkiin inuu sii walaalahaas oo ka dul qaada cadawga qashimka soo weeraray iyo yahuuda ixtilaal ku haystaba waxbaha ugu yaabka badnay waxa weeyaan dowladka xarar dheer ee dagaalkii ka dhacay maal dhaweeyti nimankii laga soo qabtay xabaadka iyo alaalka dhacay iyo awooddii isbidaayeen meeshii ku dambeysay waxa ka badahay waxa ugu yaabka badan ee magaalada Arnimca dagaalkii ka dhacay oo si sagaaradii oo kaleeto loo daawaynayo qorigii meeshii lagu ridi lahayd lagu garacay ayay ma taqaanay farxadkood waxyaabaha ugu yaabka badan ee ka mid ah halkaas aad aan ku daawanay ilqabowsiga Ilaahay aan ila ba garanayo magacayga Umar Cabdiraxmaan waxaan joogaa degmada Ceelbuur filin dhowr nooc laan ka daawaday qaybta ugu horeysa qayb waxay ahayd aad u murug badan aan ka wax aan la xanuunsanay awalna awayahan aan aad u la xanuunsanayn dadka muslimiinta ah ee Falastiin walaalaheena yahuud ay waxa way xasuuq ku hayso iyo gumaadka insha Allah waxaan leenahay safra wax badanna waa sabarteen filinka qaybta dambe waxaan ku fiirsanay Xasan Gurgurta oo dhahayo waa la baabiina sana la yeela oo dhaha way booteenay ka bacdi waxa ku soo xiga ciidankiisa afka ciidda loo daray ee kala waran ee cabaadaayo nin walba markii la qabtay wuxuu leeyahay waa la soo qalday xaqiiqada waxa aad ninka murtadka ay gacanta lagu soo qabtay doqonta markii uu sheegtay lagu dhuftay ma dareentaa la dhaa laakiin markii ayadu ku dhacday dareentaa kaasa cifrada ku ku filan muwaasada halka taayb waxa leenahay Ilaahay ha idin xifdiyo aad qalubteen u shaafiseen wax badan aad naga caawiseen filmka ay soo saartay muassasada warbaahineed ee Al-Kataib ayaa si weyn ugu baahay gudaha dalka Soomaaliya iyo dibadda kaasoo bulshada daawatay si isku mid ah u soo dhaweeyeen istaarka wiil toddoba jir ah ayaa ana qabiil darteed loogu dilay degmada Wallanweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose iyadoo faahfaahin laga helayo dagaal beeleed qasaare dhaliyay oo ka dhacay degmada Buurha Kaba ee gobolka Bay wararkaas waxaa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Badar dagaalaanu qabiil ku saleysan oo saacadii la soo dhaafay ka dhacay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa lagu dilay wiil daadiisu ay tahay 7 jir magi iisana lagu sheegay Umar Maxamuud Buule oo kamid ah arurta ku dhaqan degmada Walaweyn. Dagaaladan oo yuhurinayaan maamulka Walaweyn ayaa geysanaya dhibaatooyin soo gaaraya dadka shacabka. Kooxaha ubaysan oo lagu sheegay inay ka tirsan yihiin mid kamid ah maleeshiya beeleedyada isku hor fadhiya degmada ayaa wax warasaas hubiyey tiro caruur ah oo ku ciyaarisay xaafad kamid ah xaafadaha degmada. Weerarka rasaasaynta aan laga fiirsan ayaa wax u dhaliyey inuu ku geeriyooda canug yar, waxaana goobta uu dilka ka dhacay iskaga baxsaday maleeshiya beeleedyadii geystay dilka. Mas-uul ka tirsan maamulka degmada Walaweyn ee dowladda federaalka oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay siday wax u dhaceen iyo dadka ku waxyeeloobay dagaaladan ay isku hor fadhiyaan maleeshiyadkan. waxa laga sameyn karo malee meel xabad aan wax lagu sameyn karaa aa dilki kaas magool way laba qof iyo hal qof dhaawac dhinaca aan jiraan dhinacaas waxay jiray ma ogin. Dhinaca kale xoga dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal beled geystay qasare iskugu jira dhimasho yar dhaawac oo gelinkii hore ee maalintii shalay ka dhacay degmada Burhakabe ee gobolka Bay. Dagaalkan ayaa waxaa hurinaya ciidamadii Ethiopia ee degmada istasaraakiishooda, waxaana ku lug leh askar ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed. Dagaalkan ayaana mid u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed oo wada dega degmadaas, kuwaas oo maalmihii la soo dhaafay xisad u dhexeysa ay ka taagneed gudaha degmada Burhakabe. Inta la xaqiijiyey dagaal beeleedkaasi ka dhacay Burhakabe, waxaa ku geeriyooday laba ruux oo ka mid ah dhinacyadii dagaalamayay, halka tiro intaa ka badan ay ku dhaawacmeen. Wararkii ugu dambeeyay ayaana sheegaya in xaaladda ay tahay haatan mid degan, isla markaana odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda beelaha dagaalamaya ay wadaan dadaallo lagu xalinayo dagaal beeleedkani ka dhacay Burhakabe. Dagaaladani maalintii shalay ka dhacay degmooyinka Walaweyn iyo Burhakabe ayaana ku soo beegmaya, iyadoo dagaalo noocan ay maleeshiyad ku dhex mareen degmooyinka Baraawe iyo Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose. Warkan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Alfurqaan. Abdirahmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in 190 madaxda iyo siyaasiyiinta dowladda federaalka ay ku ciideen dalka dibaddiisa. Sekreteriya Cumar ayaa ka waramaya. Abdirahmaan Cabdishakuur oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa war qoraal u baahiyay saacadihii la soo dhaafay ku sheegay in badi madaxda dowladda federaalka, siyaasiyiinta iyo dadka ka agla dhow ay ku ciideysteen dalka dibaddiisa. Ku dhawaada 90% madaxda xilalka ka haya dowladda federaalka iyo kuwa sugayaba dalka, siyaasiyiinta iyo shaqaala rayid ah dalka dibaddiisa ayay ku ciideysteen. Nairobi, Istanbul, Qaahira iyo Dubai ayay isku kala qaybiyeen, sidaasi waxaa yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Dalka Kenya, caasimadda Nairobi ayuu sheegay inay noqotay muqdishada labaad, isagoona sharaxaad ka bixiyey sawirka dhabta ah ee uu muuqaalkaasi bixinayo. Muuqaalkaasi wuxuu sawir dhab ah ka bixinayaa inaysan waxba isdhaamin hormuudka Soomaalida ee siyaasadda, ganacsiga, saxaafadda, samafalka iyo ajnabiga xalana degan ee dalka ka shaqaysta. Dhammaanteen dalka waynu ku xoogsanaa ee uma xoojino, ayuu mar kale yiri warsame. Inta badan wasiirada iyo xildhibaanada dowladda federaalka ayaa dalka ka dhoofay wixii ka dambeeyay 15-kii Ramadaan, goortaas oo weerar lagu qaaday hotel SYL oo ka soo horjeeda madaxtooyada laguna dilay xubno kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka. Laakiin Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sababtaasi ka gaabsaday, wuxuuna ka eegay dhan kale isagoona yiri natiijadan waxa ay ka dhalatay markii siyaasigii danta guud loo diray oo tiisa gaarka ah iyo damiciisa shakhsiga ah u duloobay. Qaybaha kale ee bulshadana, ganacsatada, culimada suxufiga iyo aqoonyahanada ay dantoodii guud iyo dowladnimadoodii ka danaysteen sida inaan nolosheenna ka quusanay oo kale, ayuu yiri. Dhammaan madaxda dowladda federaalka waxa dalka dibaddiisa ay ka dhisteen guryo, halka qaarka kalena oo iyaga ka mid ah ay hadda ku haminayaan. Xasan Sheikh oo ah madaxweynaha dowladda federaalka ayaa guryo ka dhistay wadamada Turkiga, Tanzania iyo Imaaraadka Carabta. dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in madaxda dawladda federaalka ay u muuqdaan kuwa loo sheegay inaysan waddanka ku sii noolaan doonin, isla markaana xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay la wareegi doonto si la mid ah sidii ka dhacday waddanka Afghanistan. Warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dhegeystayaal xilliga waa naga intaa.